Muhterem efendim, dini esaslar açısından kabir hayatının keyfiyeti hakkında neler söylenebilir? Yanıp küle dönüşen, vücudu paramparça hale gelen veya herhangi bir sebeple defnedilemeyen kimseler de düşünülünce, kabirdeki sorgu sual ve kabir azabı ile alakalı mümince ve sahih bakış açısı nasıl olmalıdır? Anne karnındaki çocuk işte dünyaya göre bir yönüyle belli bir donanımla donatılıyor o. Onun hali diyoruz ki son geleceği bu dünyanın emareleri, işaretleri, mesaj gibi bir şey. Aynen öyle de insan duyguları, düşünceleri genelde Allah'a ihtiyacı, ancak mabud-i mutlakla tatmin olması, imanın gücüne dayandığı zaman ayakta durabileceği, bir insan gibi yaşayacağı meseleleri, bunlar insanın mahiyetinde mündemiş olan şeyler. Ve bunlar da ahirete delalet ediyor. Evet, bunlar ancak orada gerçek cevaplarını bulacaklar. Şimdi ahirete müteallik meseleler, bazıları derler ki bu yumurtanın içindeki bir civcive deseler ki böyle sıkışmışım başında bacakların arasında, önünde geniş bir dünya var, ona inandıramazlar bu mevzu. Belki yani akıllar olsa, muhakemeler olsa, insiyakla onlar, sevk ilahi demekte uygun. Yumurtanın kabuğunu delip dışarıya çıkıyorlar da, bir insiyak o. Esasen böyle düşünüp taşınıp önümde geniş bir dünya var filan. Şimdi bunun gibi insana bazı meseleler icmalen bildiriliyor. Yani biz fiziki alem içindeyiz. Dün de bir münasebetle geçmişti. Hep böyle çevremizde her şeyin atomlardan, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan veya işte madde partiküllerden, madde altı şeylerden, hani bazılarının kabul, bazılarının reddettiği eterden, esirden yaratıldığı ve onun ötesi belli bir şeyden Allah Celle Celaluhu. Belki bizim göremeyeceğimiz yani mikroskoplarımızla, X ışınlarımızla bile tespit edemeyeceğimiz şeyler var. İsterseniz ona da madde diyelim yani, unsurlar var. Ondan yine sizin o türlü şeylerle ancak bazı parçacıklarına veya haklarına bazı mülahazalara ulaşabileceğiniz elektronlar, işte nötronlar, atom nihayet, moleküller, bütün bunlar, o da günümüzün teknolojisiyle ulaşıyorsunuz bunlara. Şimdi Allah Celle Celaluhu böyle fasıl fasıl, onun icraatı ilmi açısından ezeli yani, o ilmi ilahi yani la taayyün, taayyün evvel, taayyün sani dediğimiz bu üç taayyün, bunlar ilmi ilahide olduğundan dolayı sufilerce ve usulü din ulemasına göre bunlar ezeli olarak kabul ediyor. Şimdi bu meseleler orada var, o ilmi ilahinin içinde var. Cenab-ı Hak bizim aklımıza gelmeyen şeylerden yaratıyor bunları. Şimdi biz insanı hep böyle maddeden, işte bildiğimiz gibi atomlardan mürekkep gördüğümüzden dolayı onun dışında pek düşünemiyoruz. Bu açıdan da çok önemli, usulü din uleması bile, belki o kelam kitaplarına bile giren hususlarda burada o insanın kemikleri bir araya getirilir. Yanmışsa külün parçaları bir araya getirilir, getirilir, getirilir. Allah getirirse getirir. Cenab-ı Hakk'ın yapamayacağı şey yoktur. Ve huve alâ kulli şeyin kadir. Kül kelimesi nekreye müzaf olunca küllü ferdim minel efrat manasına gelir. Yani hiçbir fert yoktur ki o mevzuda Allah'ın gücü ona yetmesin. Allah'ın gücü her şeye yeter demektir. Ancak yani bu türlü şeylerde böyle fikir beyan etme, net bir şey ortaya koyma mevzu biraz iddia gibi oluyor. Evet, işte onun o muvakkaten böyle canlanması filan. Oysa ki ayrı bir hayat o. Allah Celle Celaluhu, biz dünyaya gelmeden ruhlar aleminde bir çeşit vardık. Anne karnında embriyolojik süreç içinde bir çeşit vardık. Dünyaya geldik tamamen maddeden. Bir fiziki yapı olarak kendimizi bulduk. Öbür aleme gittiğimiz zaman yine bize ait bazı unsurlardan, bu elektronların ötesinde, partiküllerin ötesinde Allah Celle Celaluhu bize ait bazı hususlardan yeniden bir biz yaratabilir. bu rüyalardaki o bizler gibi düşünmemek lazım. Yani bir rüya değildir. O da alemi misale bir açılmadır, bir gezme, bir dolaşmadır. Ve tevili hadisin bir kanadını teşkil eder o da. Biri dünyadaki hadiselerin uygunca yorumu, diğeri de o rüyalar. Nitekim Seyyidin Hazreti Yusuf Aleyhisselam rüya tabiriyle de esas o işi ortaya koyuyor. Rüyalardaki gibi görmemeli de onu. Fakat yani bizim tasavvur edebileceğimiz, bizim burada var olduğumuz unsurların çok çok ötesinde, ötelerin de ötesinde, ötelerin de ötesinde yine bize ait bazı hususlardan, hadif zayıf da olsa acbu zenef deniyor. Hazreti Üstad da bunu haşr-ı neşr meselesinde kullanıyor. Onun da ne olduğunu bilemiyoruz. Yani ona bakınca kuyruk sokumu gibi bir şey filan. Modern yorumcular insanın genleri. Geçen de geçtiği gibi bütün insanların genleri toplansa büyüksüyü doldurmuyor. Olabilir yani öyle küçük bir şeyden. Önemli olan sizin hususiyetinize aksettirmesi yani. Sizin düşüncenize aksettirmesi. Size ait bir şey ifade etmesi. Sizin renginizi ve deseninizi ortaya koyması. Önemli olan odur. Şimdi bunlar hep ihtimal dahilindedir de fakat bu budur deme bu mevzuda kendimize göre aceleden verilmiş karar olur. Tamamen ilmi ilahiye talik edilmiş o meselenin olmasını kabul etme ayrı bir mesele. Keyfiyetinde detaylara inme mevzu ayrı bir mesele. Orada iddia olur. Hatta belli olmaz Allah'a karşı saygısızlık olur. Haşa bu mevzuda değişik iddia türünden bir kısım mülahazalarda bulunmuş usulü din ulemasını, bir kısım kelamcıları, kısım diyorum, töhmet altında bulundurma şeyine gitmiyoruz. Belki şartlar öyle gerektirmiş, konjonktürel olarak belki o gün öyle konuşmaları icap etmiştir birilerine bir şey demek için ama fakat halk-ı cedittir o yani. Çok farklı bir yaratılıştır. Seyyidina Hazreti Adem nasıl sürpriz bir yaratılışla dünyaya gelmiştir? Meleklerin aklı neremeyeceği, ruhanilerin bilemeyeceği şekilde, çok farklı şekilde. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerde min salsalin kel fakhar, min turab dendiği gibi böyle. Onlar da bunu duydukları zaman bir yönüyle yaratılacağı maddenin hususiyetleri açısından yürüyerek onun nelere gebe olduğu iştihadıyla istifsarda bulunma lüzumunu hissediyorlar. Yani maye bu olunca bellidir yani. İşte bu sütse tabii işte süt mayalanmış olur, şapsa şap mayalanmış olur filan. Yani biraz onun maddeye asliyesinin hususiyetlerinden melekler istinbat ederek meselenin istifsarı ile alakalı tecellüfiyen men yüfsidüfiyen ve yesfikün dima diyorlar. Yani bu o unsurlardan esas hareket ederek Seyyidina Hazreti Adem'e yürüyorlar. Şimdi farklı bir şekilde karşılarına çıkıyor Hazreti Adem. Öbür alemde bir o berzah aleminde, berzah alemi var, berzah aleminde böyle misal alemine yakın, misal alemi, onu da daha çok sofiler kullanıyorlar. Kelamcılar pek üzerinde durmuyorlar. Misal alemine yakın, esas insanların böyle perispirisi gibi belki, dublesi gibi bir varlığı oluyor. O da yine bir şeyden, belli unsurlardan meydana geliyor. Fakat sizin herhalde atomlarınızdan, elektronlarınızdan, nötronlarınızdan, protonlarınızdan değil. Meseleyi karıştırmamak lazım. Bu açıdan isterse yansın insan kül olsun, isterse denizde bir hayvan yüzsün. Şimdi meseleyi belli şekilde, belli kalıplar içinde ifade edilince aynı zamanda yeni yeni problemlere sebebiyet veriliyor. Yandı gitti bir insan tamamen. Uçtu başka bir aleme gitti. Peki o nasıl olacak böyle bir şey? Bir şey yuttu, midesinde hazmetti, sindirdi onu. Ondan sonra da onu başka bir şey yuttu, onu da o sindirdi. Hapishanede bir komünist arkadaşımız vardı. Evet, yani o mevzuda o kültürle yetişmiş böyle. O mevzuda çok kararlı. Öyle öldükten sonra dirilme filan, öbür dünya deyince saygılı davranırdı ama ya hocam Allah'ı seversen derdi kendine göre. Bir marul düşünün yani, bağışlayın. Onu eşek yiyor, bu marul eşekte eşekleşiyor. Sonra eşek oluyor, ölüyor, toprak oluyor, gübre oluyor, ondan bir marul bitiyor. Onda başka bir eşek yiyor. Hem de böyle meseleyi hafife irca ederek neden eşeğe bağlıyordu? Yani bir at da yiyebilir, bağışlayın bir katır da yiyebilir. Neyse ki kafasını eşeğe takmıştım. Evet. Şimdi böyle de olabilir yani. O onu yiyebilir, onu yiyebilir, o onu sindirebilir, hazmedebilir böyle. Kendisine ait hiçbir şey kalmaz. Yediği şeyler onun hücre sistemine göre yeni bir dizi ortaya korlar. Bir farklılaşmaya girerler onun mahiyetinde. Şimdi siz meseleyi böyle aynıyla buradaki böyle atomlara bağlayıp onlar aynıyla orada böyle dirilecek, ben işte böyle dirileceğim falan dediğiniz zaman hususiyetin korunması başka, sizin sizliğinizin korunması başka mesele. Fakat detaya indiğiniz zaman başınıza bir sürü problem çıkarırsınız. Ve her birisi bu problemlere cevap vermeye çalışmışlar. Ve iyice dağılmış mesele, dağılmış. Temkinli hareket etmek lazım. Meseleyi ilmi ilahiye havale etmek lazım. Nasıl kıyamet yani bizim için nasıl kopacak? İcmalen bir bilgi veriliyor yani, sonra üflenecek. Hatta alanı yani kıyamet kopma alanı mevzuyla da alakalı. Orada da böyle ciddi bir ittifak yok. Yani güneş sistemi mi bu? Diyelim Samanyolu sistemi mi? Yoksa bütün kainatlar çapında bir hercümerç mi yaşanacak? Gerçi hani izeşşemsü kuvvret deniyor yani Tekvir suresinde, İnfitar suresinde bize semam fotoğraf. Bunlarda da hangi yıldızlar dökülecek, hangi yıldızlar arasında hercümerci olacak. Şimdi o meselede bile net böyle Kur'an-ı Kerim'de tasrihat olmadığına göre bence kalkıp iddiada bulunmamak lazım. İlmi ilahi havale edeceğimiz çok şeyler var. Şu kıtmirin de arz ettiği şeyler mülaza burada Allah'a karşı terbiyenin gerektirdiği şey şudur. Hani böyle de olabilir bu mesele. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Eterden olabilir. Eter altından olabilir. Eterin altının altından olabilir. Hadis-i şerifte zayıf da olsa hadis-i şerif, Cenab-ı Hakk'ın arşının bize ait, zaman mekana ait yönüyle ama üzerinde olduğu şeyden bahsediliyor. Arz ve semanın yaratılmasına gelince Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın arşı bir yönüyle hayat arşı su üzerindeydi deniyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Rabbül Alemin olarak celali tecellisiyle, vahidi tecellisiyle tecellisinin bir icra mahalli var, arşı var. Bir dönemde ama o yani dönem zat-ı uluhiyete göre değil yani. Çünkü o yemez içmez, zaman geçmez, veridir cümleden Allah. Tebeddülden, tagayyürden, elvan-ı eşkaldan muhakkak ol, müberradır Allah. O bize ait bir şey oluyor ve biz meseleleri düşünürken izafi bir boyut bile olsa zamansız düşünemiyoruz. Hatta daha değişik saplantılara da girebiliriz yani. Hazreti Zat-ı Ahad-ı Samed'in zamandan mekandan münezzeh olduğunu, aşkın, müteal olduğunu düşünemeyiz. O bir yönüyle Zat-ı Baht alanına girdiğinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak o mevzuda Allah'ın âlâ'ı üzerinde, nimetleri, âsâr-ı bergüzîdesi üzerinde düşünün. Fakat zat-ı ilahi mevzuunda detaya, teferruata girmeyin yani. Allah var, bes. Bu ihtimal böyle de olabilir, bu böyle de olabilir, böyle de olabilir. Bunlardan bazılarını tecrübi ilimlerle telif ederek böyle diyebilirsiniz. Bazılarını hadislerin yorumuna bağlayabilirsiniz. Bazılarını müfessirin-i kiram efendilerimizin o mevzuda Kur'an'ın bazı ayetlerine getirdiği yorumlarla telif ederek ortaya koyabilirsiniz. Fakat hepsinin arkasında Allah'a karşı saygın ifadesi Allahu alem bir müradi demektir yani. İşin doğrusunu. Hazreti Pir de görüyorsunuz kitaplarının çoğunun, risalelerin çoğunun sonunda ilmi ilahiye işi havale ediyor yani. İşin doğrusunu Allah bilir. Vallahu alemi bir savap öteden beri hep sözlerin hatimesi mahiyetindedir. Vallahu alemi bis sevap ve ileyhil merci'u vel ma'ab. Ona havale etme mevzu. Kestirip atma, detaya inme bu mevzuda. Bu bizim resimlendirmemiz, bizim kurgularımız oluyor. Yani Allah her şeye kadirdir. Hazreti Pir diyor ki, yani sesten, kelimeden, sözden, havadan, güzel şeylerden Allah mahlukat yaratır yani. Hatta bir yerde diyor, burada bir Subhanallah dersin, orada bir meyve-i cennet yersin. Nasıl oluyor Subhanallah? Bir çekirdek gibi öbür alemin bağrına düşüyor. Ondan sonra orada bir cennet meyvesine dönüşüyor. sizin cennetiniz ve cennetin inkişafı meselesi eğer sizin amellerinize bağlanmışsa, hatta oruçların gireceği o reyyan kapısı sizin orucunuzla alakalıysa bunlar, burada oruç tutuyorsunuz, orada bir reyyan kapısıyla karşılaşıyorsunuz. Kapı dediğiniz zaman da yine biz o meseleyi fizik alemine göre şekillendiririz, resimlendiririz. Böyle iki tane sövesi var, bir alt eşiği var, bir üst eşiği var. Orada girersin öyle. Öyle zannederiz yani. Oraya bir buğuttan bir buğda girme meselesini anlayamayız yani. Farklı bir alemden farklı bir aleme girme. Dünya farklı bir alem. Berzah farklı bir alem. Mizan farklı bir alem. Sırat farklı bir alem. Cennet farklı bir alem, cehennem farklı bir alem. Ve bunların hepsi varlık içinde o gün Cenab-ı Hakk'ın tertibu, teşkilu, tahliki ile, tahlik de malum Cenab-ı Hakk'ın fiili sıfatlarından yaratmasıyla iç içe böyle buğutlar halinde olacaktır. Herkes burada yaptığı şeye göre kendini işte o buğutların içinde öyle hissedecek, öyle görecektir. Evet. Detaydan sakınmak lazım. Kabir suali o çok bilinen bir şey. İlmihallere kadar da intikal etmiş. Bunların hepsini saygıyla karşılarız. Malum hocalarımız da mezarın başında duruyorlar. Mevtaya telkinde bulunuyorlar. Bu ruha bir sesleniştir orada. İşte orada onun yeni bir mahiyet kesbetmesi de o ruhun arkasında olabilir. Ruh dublesidir yani esasen. Ama oradaki cisim nasıl bir cisim olur? İnsanın yine bu fiziki yapısından neleri alarak Allah onu tertibu teşkil buyurur? Bilemeyiz onları. Evet. Orada men rabbuke ve men nebiyuke ama dinuke şeklinde meleklerin sual sorması var. Onlara iyi gitmişse şayet insan burada, imanla gitmişse Allah cümlemize nasip buyursun. Hafizan Allah. İmansız ve dalalet içinde öbür tarafa sürüklenmeden vikaye buyursun, siyanet buyursun. Orada Rabbim Allah diyecek, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa diyecek sallallahu aleyhi ve sellem, dinim de İslam diyecek. Bu şeylerden bahsediliyor. Ve bir de orada azaptan da bahsediliyor. Hatta detaylara inen bir kısım kitaplarda topuzlardan bahsediliyor. Yani onlar değişik şeyler soru soracaklar, cevap veremeyince o mevzuda, kemküm edince. Bu belki kabir azabı bir yönüyle o insanın ahirette çekeceği azabın bir kısmını teşkil ediyor. Belki bazıları için de öbür alemde mümin, ehli iman olarak şey yapmış ama fakat günahları var, kusurları var, üzerinde çok haklar var. Orada bitmesi adına oluyor yani. Bazen soruların ağırlığı, sıklığı bile, bu bile kabirde o insanın bir yönüyle bir kısım şeylerden, sıkıntılardan sıyrılması adına o da bir veçi rahmet olabiliyor. Hani siyer kitaplarında var bildiğiniz gibi. Seyyidina Hazreti Ömer irtihal-i daribaka buyurduktan sonra Hazreti Abbas çok ciddi alakası var. Onun da Hazreti Abbas'a karşı saygısı var. Hayatlarında müşterek bazı şeyleri var. O müşterek tavır ve davranışları itibariyle birbirlerine saygılarını ifade ediyorlar. O peygamberin amcası diye. O da ona hak ile hakikaten adaleti ikame eden, hakkı ikame eden bir insan olarak saygı duyuyor. Dini mübini İslam'a hizmetinden ötürü. Hiçbir itirazı da yok yani. Hani ta o dönemde neslini düşünebilirdi. Ama Ömer gibi bir halife-i zişan var iken bence başka birini düşünmek saygısızlık olurdu. O hiç bunu yapmadı. Hep saygılı davrandı. Ondan naklediyorlar. Yani bir 6 ay kadar Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz'i rüyasında göremiyor. Bu rüyada görememe mutlaka insanın takılı olmasına delalet etmeyebilir. Fakat öyle de yorumlanabilir. Göremiyor rüyasında. 6 ay sonra görüyor, Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki, ancak şimdi hesaptan sıyrılabildim diyor. Evet, bu belki bizim için düşündürücü, terhib adına ortaya konmuş önemli bir şeydir yani. Çok küçük şeylerin bile ağır hesapları olabilir, büyük hesapları olabilir. Hususiyle Hazreti Pir'in de bir yerde ifade ettiği gibi böyle zirvede bulunan insanlar, raşit halifeler müstesna, o istisnayı yapıyor. Böyle azami takva ile, azami ihlasla, azami salahla o işi beraber götürmek çok zor. Demek ki o zirvede hem böyle Rabbin müradını, tabiri diğerle kalbi ve ruhi hayatı, kalbi ve ruhi hayat yörüngesinde götürme, hem de dünyevi işleri idare etme, onca insanın vesayetinde ve senin riayende bulunan, riayetin olan insanların hukukunu tam gözederek, kıl kırk yararak, hiç kimsenin hakkını yemeden böyle, hiç kimsenin hakkına tecavüz etmeden o işi idare etmek çok zor. İhtimal ki mukarrebine göre bir şey yani. Kim bilir, belki Allah Celle Celaluhu onu da ahirette Ömer ufku itibariyle dünya kadar insana şefaat etmek için orada öyle hazırladı denebilir. Yani biz hüsnü zanna memuruz. O zatlar kim ne derse desin yani. Aleyküm bi sünneti ve sünnet hulefai raşidin el mehdiyin buyuruyor Efendimiz. Benim yolum, yöntemim ve benden sonra raşid halifelerin yolu, yöntemi. Sünnet bir manaya, bir manada böyle yorumlanabilir. Diyor, bu açıdan da çok rahatlıkla birer hüccet nazarıyla bakıyoruz. Yani dinin temsilde uygulanması adına çok önemli unsurlar. Hani onların icraatına din diyebilirsiniz. Çok rahatlıkla din diyebilirsiniz. Şimdi fakat mukarrebin tabi onlar. İşte mukarrebinin sübjektif olarak farklı mükellefiyetleri oluyor. Buna da yine sofilerin çok kullandığı bir şey var. Hadis olarak da rivayet ediliyor. Bir söz, güzel bir söz. Hasenatul ebrar seyyatul mukarrebin dedim. Ebrar dediğimiz ehlullah'tan önde iyilik, güzellik sahibi insanlar. Hayatları hep iyilik dantelası gibi örgülenen insanlar demek. Hep iyiliğe, güzelliğe kilitlenmiş insanlar. Fakat bir de onların üstünde mukarrebin var. Allah'a yakın olanlar. Kurt kahramanları var. Şimdi onların yaptığı bazı şeyler var ki öbürlerine göre seyyiat sayılıyor o. İşte orada adını siz koyabilirsiniz. Yani objektif mükellefiyetler bellidir. Dinde, Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i sahiyede onları yapınca o insan hakkında olumsuz bir şey düşünemeyiz. Fakat bir de insanın marifet ufku itibariyle, Allah'la münasebeti itibariyle, Allah'la alakası itibariyle farklı bir derinliği vardır. O derinliğe göre kendi açısından esasen saygı edalı Allah'a karşı bir tavrı vardır. Hep diyoruz ki harem dairesine alınma mevzu. Şimdi koridorda duran bizim gibi, benim gibi demek daha uygun. Benim gibi insanlar bunlar. O işin adabını, erkanını bilmezler. Fakat onun onca iltifat yani, onca teveccüh, çok mahrem yere alınmışlar. Şeyin, Sadi'nin Gülistan'ında dediği gibi ayar düşüncesinden tecerrüt etmedikten sonra harem dairesine giremezsin. Şimdi ayar düşüncesini atmış, kapıda bırakmış, oraya girmiş. Şimdi oranın kendine göre adabı vardır. İşte oradaki mükellefiyetler umum için %99, hatta %999 için değil. Fakat o şahsın marifet ufku itibariyle, alaka ufku itibariyle, efendim, irtibat ufku itibariyle sübjektif bir mükellefiyet sayılır. Saygılı olması lazım. Bunu o sözle ifade ediyoruz yani. Hasenatul ebrar, seyyatul mukarrebin diyoruz. Farklı bir şey. Bu açıdan raşid halifeler efendilerimizin durumunu öyle bakabiliriz. Onların kabirdeki durumları öyle. O sıyrılma meselesi de topuzlar altından sıyrılma şeklinde algılamak uzatlar hakkında suizan olur. Burada da temkinli olmak lazım. İhtimal bilemeyiz yani onu. Yani buna ne diyorsun mesela, buna ne diyorsun buna. Mesela diyelim ben uydurayım. Ebu Hüreyre'yi, o devs arslanını sen azlettin. Sonra da pişman oldun. Sonra vali tayin etmek istedin. Önce niye azlettin der. Sonra da vali tayin etmek istedin. Mesela bunun gibi. Efendim falanı tevzi ettin. Mesela Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın Irak'ta Katsiye kahramanı, işte sarayın önüne yaptırdı, cumba gibi bir şey vardı. Sen onu niye yıktırdın filan? Yani bunlar sorabilirler. Niye binayı yıktırdın? Burada o da onların delillerini, hüccetlerini söyleyecek çok rahatlıkla. Evet. Ehlullah'ın bu mevzuda kendilerine göre çok güzel yorumları vardır. Diyecek ki senin şu emrinden dolayı yaptım ben bunu. Emirle insanlar değişik perdelerin arkasından değil, mabeyn-i hümayına takılmadan istedikleri zaman çok rahatlıkla huzuruna çıkıp görüşmeler. Sesler herhangi bir perdeye çarpmadan, kırılmadan doğrudan doğruya kendisine ulaştıracakları şekilde bir mesafeden ona ulaştırmaları lazım. Müdafaa eder kendisini. Hadis-i şeriflerde necasetten gereğince korunmayan ve kuğuculuk yapan mümin kimselerin de kabir azabı çekecekleri haber veriliyor. Özellikle bunların nazara verilmesinin ne gibi hikmetleri vardır? Şimdi istibra meselesine vurguda bulunuyor. Yani idrar yaptıktan sonra bazıları bu mevzudaki hassasiyeti ve titizliği hafife alıyor. Bu mevzuda ifrat da yaşanmış. Reşit Rıza bildiğiniz gibi yani o menarın tasihçisi bir şeyden bahsediyor diyor. Bizim neşet ettiğimiz dönemde Mısır'da çok farklı bir istibra şeyi vardı, ameliyesi vardı. Yani insanlar bağışlayın bevilleriyle boşalttıktan sonra herhalde önlerine de bir mendil falan koyuyorlardı. Bir tepeye doğru bir hayli koşturuyorlardı. Sonra dönüp bir de aşağıya doğru koşturuyorlardı. Böylece bağışlayın idrar kataratı kesilsin ve gelsin öyle abdest alsınlar. Şimdi Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimizle alakalı bu mevzuda bir şey görmek, göstermek mümkün değil. Selefi salihin böyle bir şey yaptığıyla alakalı hiçbir şey yok. Eğimme-i erba, eğimme-i sitti, eğimme-i semaniye diyelim yani. Mevcut bugün tabileri devam eden dört imamın dışında çok önemli müçtehitler vardı. Onların da bu mevzuda öyle bir mütalası yok yani böyle. Hatta günümüzde bile bazı insanların ille de böyle bir bez koyayım falan ve ondan sonra ya pamukla tıkayayım sonra çıkarıp atayım sonra abdest alayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü tekelliflere de girmemiştir. Bir insan kendi şahsi hassasiyeti açısından bu mevzuda hassasiyet ishal ediyorsa bunun tahmim hakkı yoktur. İnne dine yüsrün ve len yuşadde dine illa galebe. Din kolaylık esasları üzerine müessestir. Bu onu zorlaştıran kendisi yenik düşer. Yaşanmaz hale getirir onu. Bir de başkalarına diyorsanız hafizan Allah, dini öyle gören insanlar onun yaşanmayacağını düşünür. Hafizan Allah uzak dururlar. Oysa ki din güsürdür yani. Mutlaka şatibinin muvaffakatı ifade ettiği gibi mükellefiyetler var yani. Yüsür dediğin zaman işte namaz ağır geliyor bana, abdest ağır geliyor. Canım o kadar da olacak. Onların vaat ettiği şeyler var yani. Abdestin vaat ettiği şeyler var. Dünyevilik adına, cismaniyetin adına, namazın seni dinlendirmesi adına, içinde itminan hasıl etmesi adına, ruhun revh-ü reyhanı diyor Hazreti Pir, revh-ü reyhanı adına çok önemli şeyleri var bunların. Şimdi buna külfet diyemezsin yani. Küçük bir külfet var belki orada ama. Fakat yaşanmaz hale getirmemek lazım onu. Şimdi bir Reşit Rıza'nın tenkis sadedinde ifade ettiği şey var. İşte öyle koşturma. Bizim yakınımızda bulunan arkadaşlardan biri de bulunduğu kattan aşağıya inerek yukarıya çıkarak istibra yapıyor. Yani bulunduğun yerde onu yaparsın. Bir başkalarını böyle bekleme durumunda bırakmıyorsan. Belki bu mevzuda hani böyle şüpheleniyorsan orada durduğun kadar durduktan sonra hakikaten bir bez korsun, biraz dışarıda durursun. Ondan sonra girer abdestini alırsın yani. Çamaşırı kirletmemek için. O da bizde o çamaşırın kirlenmesi mevzunda da bir dirhem meselesi Hanifi fıkhında var yani. Dirhem meselesini müteahhirini fukaha değerlendirirken diyor, bir eğer cirimli cisimse şayet bu, bir dirhem ağırlığında olması lazım. Cirimsiz idrar gibi, kan gibi şeylerse el ayası kadar bir yeri işgal etmesi lazım. Şimdi demek ki buna kadar din-i mübini İslam cevaz veriyor. Hazreti Şafii çok küçük bile olsa kuş gözü tabiriyle ifade ediyorlar. Elbiseye böyle bir şey bulaşınca hani azimetlerle amel edenler için söz konusu olabilir. Hazreti Şafii'nin mezhebine dirayet edeyim ben burada. Olabilir. Bu açıdan onlar bir hassasiyet gösterebilirler istibrada. Bu ifratı meselenin. Bir de tefriti var. Tirmizi'nin Mübarek Furi diye bir şerhi var. Onu o şerhiyle beraber okumuştuk. Onlar da bu meselede öyle bir tefrite varıyorlar ki, yani diyor ki bir darını yaptın, hemen bir oraya bir su serp diyor orada. Sonra gelirse gelsin. Çünkü Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda inkıtayı tamme dair herhangi bir rivayet yok yani. İsterse sonra gelsin falan diyor. Bu da meselenin tefriti gibi bir şey yani. Evet. Bu meselenin ortasını bulmak lazım. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüz ifade eden bir şeriatla gelmiştir. Ama Allah neyi emretmişse onu harfiyle tebliğ etmiştir. Çünkü ister ki böyle ümmeti çoğalsın onun. Ümmetinin çokluğuyla da iftihar eder. Fe inni ubayi büküm lümeme yevmel kıyameti. Buhari'deki hadis-i şerifte malum, geçen de söz konusu ettiniz. Hani ufku dolduran insanlar görüyor, kendi ümmeti zannediyor. Öbür ufka bakıyor onlar. Sonra kendi ümmeti gösterilince daha farklı bir hal alıyor. Bir ruh haleti içine giriyor. Yani ümmetin çokluğuyla iftihar eder. Giren girsin bu din-i mübin İslam'a. Binen binsin o Sefine-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kaptanlığında yürüsün insanlar Allah'a. Çok arzu eder bunu. Çünkü o yol istikamet yoludur. O yol kurbet yoludur. O yol mahiyeti ilahi yoludur. Çok arzu eder bunu. Fakat bakın yani. Bir yönüyle de Allah tarafından vaz edilen meselelerde hassasiyetini ishar ediyor yani. Mesela abdest alanları görüyor. Ayağını yıkamış. Topuğunda kuruluk görünüyor. Veylun lil akabi minen nar buyuruyor yani. İsterseniz veyli cehennemdeki veyl şeklinde anlayın. İsterse Arapçadaki ifadesiyle yazıklar olsun manasını alın. Efendimizin lisanı nezihi açısından abdest alıp da sadece topuğunda bir kısım kuru yerler bırakması mevzuunda bu hassasiyeti şunu gösteriyor. Bazı meseleler var ki onlara da taviz verilemez. Hafife alamazsınız o meseleyi. Onun için bakın üç kere yıkama meşru kılınmış. Yani bir keresinde ayağın her tarafı ıslanmayabilir. Mesela yine buyuruyor ki bakın yani lisan-ı nezihi meseleyi bir lisan-ı nezihine verin. Bir de meselenin hep yüzünü takip etmesine verin. Bir de ümmetinin çoğalmasını şiddetle arzusuna verin. Ama men lem yuhallil asabi'ahu diyor hallallahu binnar. Parmakların arasını hilallamayan diyor Allah ateşle hilallar parmakların arasını. Çünkü kuru kalma ihtimali var. Şimdi idrara da böyle bakabilirsiniz yani idrar. Dikkat etmezsiniz, önem vermezsiniz, ne olacak filan dersiniz. Hemen boşalırsınız, hemen abdest alırsınız, kesilmemiştir. Hususiyle belli bir yaştan sonra, şöyle böyle prostat büyümelerinden sonra, gelmez gelmez hareket edince damlar, akar. Farkına varamazsınız. O açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmeyerek yapacağınız bir hataya karşı tembihte bulunuyor yani. Onun için idrar diyor yani. İdrara karşı temkinli olmak lazım. İkincisi, kovuculuk, nemime, nemmamlık. Yani bir gıybet var, konuşursunuz, el alem bilir. Fakat bir de hiç farkına varmadan var ya öyle dudu nineler gibi böyle gezip, hani bizim özür dilerim meseleyi hafife irca saymazsanız, kezban tipli kimseler vardır. Böyle bir şey duyunca hemen gider bir de ona duyurur, bir de ona duyurur, bir de ona. Devri Risalet Penai'de bile az olmakla beraber böyle bir iki tane insan vardır, günümüzde daha çoktur. Bunları önemsemez. Mesela otururken böyle yapmıştı filan der o. Bu insan hani birileri anlar ki bu gamkindi böyle. Kedere tasaya dalmıştı. Dalgınlaşmıştı böyle. Şimdi bu manada bu mesele sizin yüzünüze ifade edildiği zaman ne olur yani? Bir yani bu işte gıybet böyle. Yumuşak şekilde bir gıybet. Ama haram bu. Allah Celle Celaluhu ölüm eti yeme, ölü eti yemeye denk tutuyor bunu. Bir de hani falan birinden alırsın sözü birine götürürsün. Bu ikisinin arasının açılmasına sebebiyet verecek bir şey olur. Falan sizin için böyle bir şey dedi dersin. Yani dikkatsiz adam dedi filan. O bir kelime de ilave eder ona. Dikkatsizin üzerine ben de ona ne diyebilirim? Dikkatsiz, temkinsiz. Şimdi bir de ondan alır dikkatsiz, temkinsizi getirir buna. Vay teyakkuzden mahrum, zavallı, gafil. O da onu katar. Ve böylece fitneye sebebiyet verir. Hiç farkına varmadan kovucu, söz gezdiren kimse hadis-i şeriflerde ifade buyurulduğu gibi el-kattat la yedhulul cennete diyor. Kovucu cennete giremez diyor. Allah'ın inayetiyle iyilikleri varsa, Cenab-ı Hak affederse, fevkaladeden bir rahmet sürpriziyle girerse bir şey diyemeyiz de. Fakat söz getirip götüren insanlar, insanları birbirine düşüren insanlar, farkına varılmadan çok defa yapılan hatalar olması itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda temkine, tasavvuftaki tabirler bunlar, teyakkuze, dikkatli olmaya ve ciddi davranmaya teşvik ediyor. Kabrin genişletilmesi, aydınlatılması, kabir ehline sabah akşam cennetteki makamların gösterilmesi ve onlara salih amellerin arkadaşlık etmesi gibi nimetlerden de bahsediliyor. Bunları nasıl anlamalıyız? Evet, işte o berzah nimeti, yani kabirdeki hayat. Onu bu dünyanın kesafeti içinde düşünecek olursanız, sabah gidin kabri açın, aynı darlık içindedir. Akşam açın, aynı darlık içindedir. İçinde kemikler vardır veya Allah bazılarını çürütmez, çürümemiş cesetler vardır, kefenler vardır. Ve yine baktığınız zaman sağından da baksanız, solundan da, elinize dürbün de alsanız, X ışınlarıyla da baksanız, teleskopla da baksanız, orada hep o dar kabri görürsünüz. Öyleyse oradaki o mesele başka bir mesele yani. İnsanın yeni bir vücut kazanarak öbür alemde, öbür alemin farklı boyutlarda, yani bizim bulunduğumuz bu üç boyutlu mekan, işte dördüncü boyutu itibari bir hat zaman, onun dışında bir beşinci boyutta, içinde zamanı da olan, bir altıncı boyutta, Einstein iddia ediyor, altıncı boyutta seyri seyahattır onlar. Onların o esnadaki terekküpleri, keyfiyetleri, hilkatları, o işe müsait olduğundan, adeta nurani varlıklar gibi böyle, düşündükleri, taşındıkları ve tecelli ettikleri yerlerde aynı ile nurani varlıklar gibi tecessüm etmeleri itibariyle onlar için öyle olur. Ehli cehennem içinde kesafetlerinden dolayı onlar içinde dağdül kalb olur, kabir olur. Ve onu malum Sa'd ibn-i Muaz için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor yani. Orada ihtimal o akrabul mukarrebinden olan o zat için öyle bir şey demesi Efendimiz hem de Subhanallah sözüyle ifade ediyor. Yani onun içinde oluyorsa başkalarının ondan kurtulması mümkün değil. Demek arınma adına bütün bütün ve mukarrebin olma ufku açısından ona, belki o verdiği karar var, Efendimiz onun kararını uyguladı Yahudilere karşı o mevzuda. Onlara karşı karar verirken hissini işin içine katma, yani bir sahabinin muhakemesini savcı gibi böyle üzerimize alıp tevsi tahkikatta bulunmayalım. Onlar hakkında temkinli olalım. Bilemeyeceğimiz bir şey onun için bir dağ durur, kabir olabilir. Ve herkes için de olabilir bu mesele. Temkinli olmak lazım. Cenab-ı Hak inayetini üzerimizden eksik etmesin.